Czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy sprzęt, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost Inox wyświetlacz teraz za jedyne 1555 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Protestujący zwolennicy irańskich władz spalili flagę Wielkiej Brytanii. W Teheranie demonstrują też przeciwnicy rządu. Premier mówi o czterech wielkich wyścigach, które w najbliższych latach czekają Polskę. Jednym z nich jest wyścig o wartości. Ponad 1 000 000 złotych przyniosła trójkowa akcja Święta Bez Granic, ale to nie koniec. Niespokojnie w Iranie protestują zwolennicy i przeciwnicy władz. W Teheranie demonstrujący spalili flagę Wielkiej Brytanii przed ambasadą Zjednoczonego Królestwa. Przed placówką dyplomatyczną zebrało się około 200 osób. Padały okrzyki śmierć Wielkiej Brytanii. Wczoraj irańskie służby aresztowały brytyjskiego ambasadora za rzekomy udział w nielegalnej demonstracji przed jednym z uniwersytetów. Dyplomata został po godzinie wypuszczony. Także dziś w stolicy odbywają się protesty przeciwko irańskiemu rządowi. Manifestacje rozpoczęły się po tym, jak Gwardia Rewolucyjna przyznała, że wojsko przez pomyłkę zestrzeliło ukraiński samolot ze 176 osobami na pokładzie. Irańczycy wyszli na ulicę w pobliżu dwóch uniwersytetów, by zaprotestować przeciwko nieuczciwości władz. Część demonstrujących miała wznosić okrzyki śmierć kłamcom i domagać się rezygnacji najwyższego przywódcy duchowego Ajatollaha Ali Chameneiego. Inni mieli zrywać plakaty z wizerunkiem zlikwidowanego przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego, który był przedstawiany jako bohater i męczennik. Polskę czekają cztery wielkie wyścigi, mówi premier. O lepszą i sprawiedliwą gospodarkę, o wartości, o pamięć oraz o ducha narodu polskiego podkreślał w Rzeszowie na spotkaniu ze sympatykami PiSu Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że wyścig o wartości odpowie na pytanie, czy Polacy będą żyli w świecie wartości europejskich. Wartości tradycyjnych, wartości takich jak rodzina, prawo, prawo równe dla wszystkich, praworządność, wiara. Od tego będzie zależeć również nasza przyszłość, bo wartości są takim fundamentem. Są fundamentem, na których można nadbudowywać kolejne piętra. Premier odniósł się także do oskarżeń, które wobec Polski wygłosił prezydent Rosji. Władimir Putin powiedział, że nasze przedwojenne władze współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w odpowiedzi wydane zostało oświadczenie, w którym napisano m.in., że Władimir Putin wielokrotnie świadomie kłamał na temat Polski. To było ukoronowanie akcji charytatywnej Trójki Święta Bez Granic, dzięki której zebraliśmy do tej pory prawie 1 100 000 złotych. Koncert noworoczny w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrała Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. Pieniądze zabrane przez nas trafią na pomoc dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. O wyniku mówi Kuba Strzyczkowski, organizator, jeden z pomysłodawców koncertu. Niebawem w Trójce ogłosimy oficjalnie, ile zebraliśmy pieniędzy, bo ciągle liczymy, ale nieoficjalnie powiem, że zebraliśmy dużo i jesteśmy Państwu bardzo za to wdzięczni. To, że kończą się licytacje, to nie znaczy, że kończy się akcja, ponieważ my mamy jeszcze mnóstwo na głowie takich spraw organizacyjnych. Wysyłamy wciąż wylicytowane przedmioty, wysyłamy płyty, zbieramy autografy, także to jeszcze z pewnością potrwa co najmniej miesiąc, ale to jest miła praca. Z tego coś konkretnie wynika. Wynikają kosmiczne pieniądze dla fundacji, która przepięknie działa, która opiekuje się dzieciakami, które też mają marzenia, a my jesteśmy po to, żeby w realizacji tych marzeń im po prostu troszkę pomóc. Jeżeli możemy, no to mój Boże, no to jest najpiękniejsza nagroda po prostu. Muszę powiedzieć, że to dla nas naprawdę zaszczyt, że mogliśmy wspaniałą akcję Święta Bez Granic właśnie zamknąć tym koncertem. Serdecznie zapraszamy Państwa na licytację Pana Kuby w przyszłym roku, bo pomoc dzieciakom to chyba najfajniejsza rzecz na świecie.

kwietnia, rok 2020, kto by pomyślał. 10. Siesta Festival. A my z tym francuskim językiem się tak skradamy do Stefana, do Joszo Stefana. Włączmy stare radio. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Une maladie pas jurée pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. To Edith Piaf oczywiście w takiej dość, proszę przyznać, swingowej wersji tej swojej słynnej piosenki. A my, zanim faktycznie zbliżymy się do Stefana, do tego słynnego paryskiego chrumkania, które tak w Sieście kochamy, że aż postanowiliśmy Państwu je na żywo zaprezentować na Siesta Festiwalu, to jeszcze posiedzimy chwilę przy tym czule trzeszczącym starym radiu. To jest piosenka, której słuchaliśmy często w wykonaniu Zaz i Thomasa Dutronc, ale warto sięgnąć po oryginał z roku 1941. To Chartrenet. Ils s'aimaient depuis deux jours à peine, y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, au coin des ruelles fleuries. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet ou sur un bateau pour naviguer. Ils buvaient aussi dans les guinguettes le vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand ils lui prenaient un baiser, oui, tous les couples en dansant se livraient. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce refrain de notre amour parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Że z taką lekkością i wdziękiem można było o Paryżu śpiewać w roku 1941, to swoją drogą zdumiewające, a może wcale nie. Może oni mają w sobie taką jasność, świetlistość, bez względu na okoliczności, na ci Paryżanie. To Charles Trenet, a my jeszcze cofnijmy się o dekadę. Ceux qui m'ont dans le sel, le sel, Paris, Paris. Mam dwie miłości. Mój kraj i Paryż. To była piosenka francuska i zazwyczaj te dwie miłości to były Francja i Paryż, ale śpiewała Josephine Baker, w związku z tym miała na myśli ewidentnie Stany Zjednoczone. A Josephine Baker z przyjacielem, rok 1931. I no cóż, tak się wtedy śpiewało, takim głosem, dość dzisiaj powiedzielibyśmy anielskim, mówiąc eufemistycznie, ale zgodzą się Państwo, że Josephine Baker miała też inne atuty, nie tylko głos. Proszę kiedyś rzucić okiem na fotografię z lat 30. tej nadzwyczajnej zupełnie postaci. A ja mówiłem, że my włączając stare radio, słuchając muzyki francuskiej, zbliżamy się powoli do Josho Stefana, ale nie możemy sięgnąć do jego muzyki, nie sięgając do źródeł, nie słuchając Django Reinhardta, od którego takie chrumkanie paryskie, które kochamy w Sieście najbardziej, wzięło swój początek. Django i jego, no właśnie, jego następcy, jest ich kilku, ale ci, którzy słuchają Siesty od lat, wiedzą, że my mamy tutaj swoje takie szczególne przyjaźnie, sympatie, a wręcz powiedzmy sobie szczerze, fascynacje. I dla mnie arcymistrzem niedościgłym w chrumkaniu w stylu cygańskiego jazzu jest Josho Stefan. I tak się ogromnie cieszę, że zgodził się, że przyjął nasze zaproszenie i pojawi się w preludium do Siesta Festiwalu w klubie, bo jakże inaczej, w klubie Stary Manesz w Gdańsku wieczorem 23 kwietnia. Na ten wieczór cieszę się szalenie, bo lubimy w Sieście na naszym festiwalu, na tym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej, jasnej, pełnej dobrej energii, otwierać nowe szuflady, pokazywać nowe światy. A takiego gypsy jazzu nie było jeszcze przez tych 10 lat minionych i cóż, najwyższy czas. Joshua Stefan dzisiaj w Sieście w paru utworach, ale zacznę od takiego klasyku swingowego, który w owych czasach, w latach 30., kiedy Django w Hot Club de France grywał także muzykę amerykańską, był szalenie popularny. After You've Gone. Joshua Stefan tak właśnie zabrzmi w klubie Stary Manesz w Gdańsku, w preludium do naszego trójkowego Siesta Festiwalu, 10 już. To będzie 23 wieczór kwietnia. Gdańsk, Stary Manesz, przypominam, a dzisiaj Joshua Stefan jest naszym bohaterem bez wątpienia pozytywnym. Przed chwilą ze skrzypkiem, co nas nie dziwi, bo to jest oczywiście ukłon w stronę słynnego składu Django Reinhardta, gdzie na skrzypcach grał jego serdeczny przyjaciel Stefan Grappelli, ale jak słyszeliśmy dzisiaj w tym utworze Minor Swing, słynnym klasyku Reinharta, on tam grał z klarnecistą, więc także i taki skład jest znany Joszo Stefanowi. Chciałbym teraz chyba moją ulubioną płytę Joszo państwu podrzucić. Gypsy meets the klezmer. Na klarnecie gra Helmut Eisel, a ten temat chyba wszyscy spośród państwa rozpoznają. To klasyk pieśni jidysz bei mir bist du schön. Joshua Stefan i Helmut Eisel. Joshua Stefan na Siesta Festiwalu 10 w Gdańsku 23 kwietnia w klubie Stary Manesz. I na koniec dzisiaj, bo poświęciliśmy mu cały nasz tradycyjny siestowy tryptyk z tej okazji, że do nas zajrzy na 10 festiwal. Na koniec tego tryptyku też jego ukłon w naszą stronę, mianowicie z jakiejś przyczyny Joshua Stefan dowiedział się, że Siesta to jest taki program, że to jest taki świat, który, mówiąc najdelikatniej, sympatyzuje z muzyką latynoską w ogólności, ściślej luzofońską. A szczególną predylekcję mamy do bossanowej. I z tej okazji Joshua Stefan postanowił klasyk Django Reinharta, którego słuchaliśmy dzisiaj, Minor Swing, zagrać tak, żeby nam się w Sieście podobało. Wiecie Państwo, nie tak byliśmy z Joshą umówieni. Bossanowę miał nam zagrać w Minor Swingu, ale nie, wprawdzie to moja wina. Ja mam cały bukiet jego nagrań koncertowych i wiedzą Państwo, z przejęcia dłoń wcisnęła nie tę płytę, ale dogadam się z nim i za tydzień bossa popłynie jak malowanie. Ale skoro jesteśmy już w świecie luzofońskim, to też, żeby trochę odpocząć od tego tempa zupełnie nieprawdopodobnego, jakie Joshua nam narzucił, żeby zanurzyć się z okazji stulecia urodzin Amali, by the way, w muzyce Fado, zaprośmy naszą przyjaciółkę z Brazylii, która już za miesiąc pojawi się w Polsce na ogromnej trasie. I Maria Emilia, bo o niej mowa, zaśpiewa nam Fado Menor autorstwa Alfredo Marceneiro tak pięknie, że czegoś takiego Państwo dawno nie słyszeli. cair Deus que este meu fado tão sentido e tão amado revelação do que sou contenha as palavras certas das minhas noites incertas quando cantando me dou contenha as palavras certas das minhas noites incertas quando cantando me dou queira Deus que este meu canto tenha do fado encanto que trago por companheiro para cantar a saudade não pode existir vaidade quando fado é verdadeiro para cantar existir vaidade quando o fado é verdadeiro queira Deus com o seu poder que o faça renascer porque o fado é oração pois quando o fado se canta filtramos pela garganta o que vai no coração pois quando o fado se canta filtramos pela garganta o que vai no coração queira Deus que a minha voz seja o rio que chega à foz na maré dos olhos meus e que nunca tenha fim o fado que vive em mim que seja assim que Fado z Brazylii, Maria Emilia. 10 lutego pojawi się w Polsce po raz pierwszy, zacznie w Jazz Cafe w Łomiankach, potem 11 w Poznaniu, 12 we Wrocławiu, 13 w Bielsku-Białej, 14 w Walentynki w Lublinie, 15 w Łodzi, 16 w Sanoku, 24 w Warszawie w Jaworowym Dworze, 25 w Olsztynie, 26 w Wejherowie, 8 w Legnicy i 29 w Katowicach. Serca na te noce, Fado. Zapraszamy, a tak się zrobiło lirycznie, że nie mogę już wykonać innego ruchu niż tylko poprosić Keitha Jarretta, żeby zagrał nam Somewhere Over the Rainbow. Dzisiaj to już wszystko. Michał Jakubik, Marcin Kydryński. Dziękujemy z serca tymczasem. Thank you.